अनेकाच किम नीहि नियौ नियः एरनेकाच संयोग पूर्व सूत्र में अनेकाच विशेषण क्यों दिया पाणिनि जी ने है? एर असंयोग पूर्व सीधा सूत्र बनाओ, एर अनेकाच असंयोग पूर्व से क्यों बोला? यदि हम अनेकाच नहीं कहेंगे, एकाच वाले धातु भी क्या है, धातु है, इकारांत भी मिलेंगे, जिसे नी धातु है, नी धातु है, उसे नीयते इति नी क्विप कर दो, सर्वापर कर दो, सर्वापर लो, जैसे कल आपने किया था प्रधी में, ध्यायते इति धी ऐसे बना दिया, क्विप पाया, सर्वापर लोप हो गया, ध्यायते संप्रसारण च इस वार्तिककार ने उसको यकार और यकार विकार और दीर्घ कर दिया, धी शब्द बन गया। उसी और यहां पर भी क्विप करो, सर्वापर लोप कर दो, बच गया केवल नी, ये धातु है ही नहीं, इकारांत भी है, इस धातु में पूर्व में संयोग भी नहीं है, असंयोग पूर्व इकारांत धातु है, इसको भी यण होने लगेगा आजाद प्रत्यय के परे रहते हुए, पर ना होवे, इसलिए क्या कहा, अनेकाच अंग होना चाहिए। ये कैसा अंग है, ये एकाच अंग, एक अच्छा ना, नी नहीं, एक अच्छा है, एकाच अंग है, अनेक अच्छा नहीं है। इसे कल आपको जो दिया था दृष्टांत, तो प्रधि था है ना, प्रधि कैसा है, दो अच्छे, प्र में अ, ध में ई, दो अच्छे समुदाय से युक्त होने से वो अनेकाच अंग था, वह धीय अंत में जिसका ऐसा, जो प्रधि की अंग संज्ञा है, उस प्रधि की अंग संज्ञा है, वह अंग अनेक अच्छों वाला था। यानी यहां जो नी जिसकी आप अंग संज्ञा कर रहे हैं, इस नी ऐसा अंग है जो कि एकाच है, भले ही वर्णांत धातु है, जो बाकी सारा वृत्ति घट रहा है, देख लो, धातु अवयव असंयोग पूर्वो यही वर्ण, या धातु संयोग पूर्वो न भवती यही वर्ण, ऐसे ही वर्ण है नी का ही, तदंतो यो धातु हो गया नी, तदंत शरीर का चंगस्य यहां पर नहीं मिलेगा, वन्नी है अंत में जिसका, ऐसा नहीं का चंग है, नी किसी के भी अंत में नहीं है, है क्या, किसी का अंत में नहीं, नी अकेला है, वो नी जो है अकेला होने से वो अनेकाचंग नहीं रहेगा, प्रधि और इसमें अंतर समझ दे, देखने से ही पता लगेगा आपको, यानी ये धी जैसा वैसा नी भी है, ये धातु है, असंयोग पूर्व भी है कि नहीं, और इकारांत भी है, किंतु यहां जैसा अनेकाच अंग है वैसे इसमें अनेकाच अंग नहीं है, कि प्र के अ के कारण क्या हो गया, दो अच हो गया, न एक ही थी अनेक, दो हो जाए तो भी अनेक आ जाएगा, नहीं कि तीन होने पर अनेक होता है, तीन होने पर बहुत होता है, दो होने पर अनेक हो जाता है, न एक ही थी अनेक, एक से अधिक का नाम अनेक है, इसे दो अच था इसलिए अनेकाच अंग था प्रधि, यहां पर एक ही अच है इसलिए एकाच अंग अनेकाच अंग नहीं है, यह यण न हो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अनेकाच विशेषण दे दिया, इसलिए हिरण्यकाच संयोग पुरुष से इस सूत्र से यहां नीत अनुष अवस्था में यण नहीं होगा, फिर क्या होगा, अचिष्ट दो तो प्लोर यंग वंगो सूत्र से यंग हो जाएगा, यंग भी कहां हो, यंग भी कहां होगा, अचिष्ट धातु ब्लोर यंग वंगो सूत्र से यंग होना है, यंग में यह बचता है अनेकाल है, अनेकाच सूत्र सर्वाधिष्ठान प्राप्त हुआ, आलौंत से आता है उससे भगा दिया, अनेकाच सर्वसने उसको भी भगा देगा, गिच्छा अलौंक्यस्य आया उसको रोका कौन, अनेकाच सर्वस्य उसको भी भगा दिया, गिच्च गिदप्यनेकाल, गिद अनेकाल अपि, अनेकाल होने पर भी गिद क्या होता है, अंत्यस्य ही वस्ता है आदेश, इसलिए क्या हो गया, न धन य धन औ रूप बनेगा नियो, नियो, नी ही नियो निया सर्वत्र यंग होगा, केवल सप्तमी में फर्क पड़ेगा, अजादि प्रत्ययों में सर्वत्र यंग हो जाएगा, लेना सप्तमी के एक वचन अजादि होने पर भी गेराम नद्याम नीभ्य नी शब्द ग्रहण किया ना वहां, इसलिए वहां आम हो जाएगा सप्तमी को नी को। बाकी सर्वत्र अंग नी ही नियो निय अमी शशि च परत्वात्ंग अम्म और शस में भी अम्मे अमी पूर्व नहीं लगेगा और शस में प्रत्यपुर भी नहीं लगेगा। क्यों? परत्वात् यंग हो जाएगा, यंग हो गया तो वहां भी नियम नियो निय निया निभ्याम निभि निये निभ्याम निभ्य निय निभ्याम निभ्य निय नियोह नियाम नियी नियी होना प्राप्त था। उसे बाग्रह में क्या कर दिया? ये राम नद्याम निभ्य नी के ग्रहण होने से आम आदेश कर दिया, सप्तमी को आम आदेश कर दिया। आम आदेश करने से क्या हो गया? नी धन आम रहेगा, फिर यंग कर दो नियाम नियाम नियोह नीशो हे नीही हे नियो हे नियह। अब एक और विशेषण के बारे में चर्चा करता है, असंयोग पूर्व क्यों कहा? चलो अनेकाच कहना जरूरी है, नहीं तो नी में अतिव्याप्ति हो जाएगा, है ना, नी में भी यण होने लग जाता, पर न होवे इसलिए अनेकाच कहना जरूरी है। इन असंयोग पूर्व क्यों कहा? कहते ऐसा भी स्थल है जहां संयोग पूर्व धातु भी है, जैसे श्रेय सेवायाम धातु है, श्रेय सेवायाम धातु है, उससे श्री शब्द बना सुश्री, सुश्री शब्द है, और यवक्री शब्द, क्री का अर्थ होता है खरीदना, जौ को खरीदना यवक्री। अच्छी तरह से आश्रय लेने वाला सुश्री, श्रयणम आश्रय लेने वाला, उसको कहते हैं सुश्री। सुष्टु श्रयति इति सुश्री, सुष्टु श्रयति इति सुश्री बनता है। श्रेय सेवायाम भी है, श्रेय पाके भी है ना, और श्रेय आश्रय अर्थ में भी, आश्रय वाला ले लिया। अब ये धातु कैसा है? श्री संयोग पूर्व है ना, श र ई, श र का संयोग है ई के पूर्व में, अनेकाश तो है ये, ऊ और ई दो अच है ना, अनेकाश भले अंग है ये, किंतु असंयोग पूर्व नहीं है यहां, संयोग पूर्व ई वर्णांत है धातु। यह धातु कैसा है? धातु है ये वर्णांत है और अनेकाच अंग भी है ये, किंतु असंयोग पूर्ण नहीं है, संयोग पूर्ण है ये नहीं। उससे क्या भरा पड़ने वाला है? शुरू में का अनेकाच है जय में, दोनों संयोग संयोग पूर्व है ध्येय में, संयोग पूर्व है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्य में जब हम सूत्र लगा रहे हैं उस समय की, यदि असिद्ध होता संप्रसारण वगैरह तब तो संयोग पूर्व दिखाई देगा, असिद्ध है ना, सब सिद्ध प्रकरण वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुश्रियाऊ यव क्रियाऊ बनेगा यहाँ पर, क्यों? यहाँ कैसा है ये? असंयोग पूर्व नहीं है, संयोग पूर्व होने से यहाँ यण नहीं होगा, यण नहीं होगा तो क्या होगा? यंग हो जाएगा, चिष्ट धातु ब्रोलिंग भंगौ पूर्वक सारा कार्य बाकी होगा, सुश्रियौ यवक्रियौ रूप बनेगा। यहां सप्तमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी यंग होगा, केवल ई रहेगा, आम तो होना नहीं है, इसलिए सर्व रूप चलाइए, सीधा साधा है, सुश्री ही सुश्रियौ सुश्रियः, हे सुश्री ही हे सुश्रियौ हे सुश्रियः, सुश्रियं सुश्रियौ सुश्रियः, सुश्रिया सुश्रीभ्याम सुश्रीभिः, सुश्रिये सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः, सुश्रियः सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः, सुश्रियः सुश्रियोः सुश्रियाम, सुश्री सुश्रियः सुश्रीशो। इसी प्रकार से जौ को खरीदने वाला जो आदमी है उसको यवक्री कहते हैं, उसको यवक्री कहा जाता है, उसका भी रूप चला है यवक्री ही, यवक्रियो, यवक्रियः। यवक्रीभ्याम, यवक्रियाभ्याम नहीं, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभिः, यवक्रीभ्याः, यवक्रीषु, हे यवक्रीः, हे यवक्रियौ, हे यवक्रियः। आप उन प्रादियों को लेकर दोबारा चर्चा होता है गौरिकारांत में। सूत्र आ रहा है पहले संज्ञा सूत्र, गतिश्च, गतिश्च, गति ही प्रथमा एक वचन, च अवे दो पदों वाला यह सूत्र है। प्रादेह क्रियायोगे गति संज्ञा स्यु, प्रादेह क्रियायोगे गति संज्ञा स्यो, जो प्रादि है जिनको पहले आपने क्रियायोग में क्या नाम रखा था, उपसर्ग, उन्हीं का प्रादियों का एक और नाम रख रहा है गति। ये भी क्रियायोग में ही नाम रख रहा है, दो नाम एक ही योग में क्यों? क्रियायोग में आप उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं, क्रियायोग में ही आप गति संज्ञा भी कर रहे हैं, क्यों करना, क्या जरूरत है, एक ही संज्ञा से काम चला, उसे क्या फर्क पड़ना है, है रहने दो, एक ही संज्ञा होगी, इसलिए मारी एक ही संज्ञा रखो ना, तो खरीद क्यों रहे फालतू का, नहीं फालतू का नहीं, बहुत काम है गति संज्ञा का, अलग काम है उपसर्ग संज्ञा का, काम अलग है। उपसर्गाद समास पिंडोपदेशस्य इत्यादि स्थलों में उपसर्ग सुनोति सुवत इत्यादि स्थलों में नकार कर देने और शकार आदि करने के लिए उपसर्ग संज्ञा का लाभ है, और गति संज्ञा का लाभ समास प्रकरण में है। समास प्रकरण में गति संज्ञा को लेकर के समास होता है, यदि प्रायों का गति समास न हो, गति संज्ञा न होता, फिर गति समास नहीं कर सकते। कुगति प्रादेह एक सूत्र है, कुगति प्रादेह, वो सूत्र से समास होता है, वो समास फिर क्रिया पदों के साथ जिस आ गच्छति समास नहीं हो सकता, दो पृथक पद रह जाता, गच्छति आ गच्छति, आ उपसर्ग जो आपने प्रयोग किया है यदि उसकी गति संज्ञा ना होता तो गच्छति के साथ उसे समास नहीं कर सकते थे। और गति संज्ञा केवल प्रादियों का नहीं होता, ऊर्यादि चुड़ाचश्च अयस्मयादि नीच, ऐसा वाक्य का सूत्र है, गति से के बाद ऊर्यादि चुड़ाचश्च अयस्मयादि नीच, कहां है अष्टाध्याय में, यहां मत ढूंढो, आगे नहीं है, लघु में नहीं है। ऊर्यादि गणों को भी होता है, वो आगे आ रहा है ना, यहाँ नहीं है ना, यहाँ आगे कहाँ मिलेगा, बहुत आगे आएगा। ऊर्यादि चुड़ाचश्च, ऊर्यादि गणपति शब्दों को भी गति संज्ञा, क्षी प्रत्यांतों की गति संज्ञा, दाच प्रत्यय को भी ऊर्यादि क्षी दाचश्च, अयस्मयादि गणपति शब्दों को भी आप क्या करते हैं, गति संज्ञा करते हैं, कारण क्यों, उनका अन्य पदों से समास करना इष्ट है, इसे गति संज्ञा केवल प्रादियों का नहीं होता है, जब अन्य को कर ही रहे थे प्रादियों को भी कर दिया, उसी संज्ञा से समास भी कर सकेंगे, ध्यान में ना, इसीलिए एक ही प्रादियों का क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा का फल क्या है, नत्व करना, शत्व करना इत्यादि, ठीक, उपसर्गा सुनोति सुवत इत्यादि क्या है, निर्गत पदनत इत्यादि में क्या है, अनेकों लाभ है, उपसर्ग संज्ञा का अलग लाभ है, गति संज्ञा का मुख्य रूपेण समास और स्वर में लाभ है, स्वर प्रक्रिया में गति संज्ञा का लाभ है, इसीलिए एक ही वस्तु का एक ही निमित्त में दो पृथक संज्ञाएं की गई है, पृथक पृथक फलों को देखते हुए, प्रादेह क्रिया योगे गति संज्ञा से हो, गति कारक के तरफ पूर्व पद से नैश्यक है, ये संज्ञा करने का गौण फल बता रहे हैं, गति और कारक से इतर यदि पूर्व पद में होगा तो एरणे का चे ऊपर से प्राप्त यण नहीं होगा, जैसे दृष्टांत है शुद्ध धी, शुद्ध धी, शुद्ध धी, शुद्धा धीर यस्य स, शुद्धा धीर यस्य धी शब्द अपने आप में नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, जो उणादि से बनता है धी शब्द वो नित्य स्त्रीलिंग वाला है, उणादि से जो बना। लेकिन पाणिनी जो अध्याय के संसारण से वार्तिक से जो बनाया है वो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, वो तो विशेष का दर्लिंग होगा, पुलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, तीनों लिंगों में प्रयोग होगा। इसलिए जो उस श्लोक में आया था अवितंत्री तरी इत्यादि में, वो श्लोक में जो है वो उणादि वाला, उणादि तो बोला था ना वहां, ये सब उणादि से जो सिद्ध धी शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग वाला है। और जो हम लोगों ने कर्मधार समास में लिया धी शब्द, ये ध्याय शमशान वाला लिया है, वो नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं है। इसीलिए प्रष्टाचसौ धीच से हम पुलिंग बना लिया। कल आपने पूछा धीश कभी स्त्रीलिंग तो रहेगी, आपने कहा था, क्योंकि कौन सा धीशब मैं प्रयोग कर रहा हूं, उणादि वाला या पाणिनी कृत कृदंत वाला, उस पर निर्भर है। उणादि वाला धीशब लेता हूं तो नित्य स्त्रीलिंग, चाहे कर्मधारय करो चाहे बहुरी करो तो रहेगा वो स्त्रीलिंग ही उसमें, ठीक है ना। लेकिन उसको नहीं लेना प्रभी में, हम लेंगे कृदंत ध्याय शमशान छोड़, तब वो निक्सरिंग वाला नहीं है, शुद्धाचा सोधीचा बना लेंगे यहां पर भी, ये भी पुलिंग रह जाएगा। त्रिलिंगा होता उणादि वाला नियत लिंगा है और कृदंत वाला अनियत लिंगा है। एक बार आपको याद होगा शब्दों के मैंने बताया था, शब्द अलिंगा होते हैं और सलिंगा होते हैं, लिंग रहित पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग से कुछ मतलब नहीं, कौन है वो अव्यय वगैरह, अव्यय क्या होते हैं, उनका कोई लिंग नहीं होता, अभी आपने कुछ शब्द इष्मद अस्मद सत्संगिका सत्रिशु स्वरूपा पढ़ा था, नहीं ये तीनों लिंगों में समान है, इनका रूप भी समान होगा, ये सब अलिंगा शब्द कहा जाता है, क्या कहते हैं अलिंगा। और बाकी सलिंगा होते हैं, सलिंगा में भी दो प्रकार के, एक नियत लिंगा और एक अनियत लिंगा। नियत लिंगा कौन है, जो नित्य पुलिंग वाले शब्द राम इत्यादि, कोई नित्य स्त्रीलिंग वाले रमा वगैरह, कोई नित्य नपुंसकलिंग वाला ज्ञानम इत्यादि। सलिंगा में दो नियत लिंगा, और अनियत लिंगा में क्या होता है, ऐसे भी शब्द जो पुलिंग स्त्रीलिंग दो में चलता है, कोई पुलिंग और नपुंसकलिंग दो में चलता है, कोई स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलता है, इस तरह से दो लिंगों में या तीन लिंगों में जो चलते हैं उनको क्या कहते हैं, अनियत लिंगा। और धी शब्द जो कृदंत सिद्ध है वो अनियत लिंगा है, और जो धी शब्द उणादि से सिद्ध है वो नियत लिंगा है, ये फर्क समझना। अतएव समास के कारण से फर्क पड़ गया, प्रथम लिंग ग्रहण को आप ला नहीं सकते हो, ठीक। अरे हम बौरी समाज कर रहा हूं, यदि धी शब्द को उणादि करूंगा तो प्रथम लिंगकरण से क्या हो जाएगा, शुद्ध धी शब्द को निधि संज्ञा हो जाएगा। और इस धी शब्द को कृदंत ले रहा हूं तब बौरी समाज करने पर भी ये पुलिंग रह जाएगा, इसको प्रथम लिंगकरण से आप निधि संज्ञा नहीं कर सकते। यदि हम इस धी शब्द को ध्यायत संप्रसारण से कृदंत बना करके अनियत लिंगा वाला धी शब्द रखूंगा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुंसलिंग तीनों लिंगों में चलने वाला धी शब्द है, तब यह पुलिंग वाला धी शब्द रहेगा, तो अनधि संज्ञा प्राप्त ही नहीं। ये धी शब्द का अंतर को ध्यान में रखना है, तभी सब समझ में आएगा। इसलिए शुद्धि में क्या है, यण प्राप्त है, क्यों, ये धी कैसा है, यहां पर भी ई है, पूर्व में ध अकेला है, असंयोग पूर्व ई है ना, धातु भी है असंयोग पूर्व है, ठीक, और ये वर्णांत है, और दोनों को मिला करके यानी काच अंग भी है, यानी औ के परे रहते है, ई वर्ण धातु है ये धी, ई वर्ण और असंयोग पूर्व है, केवल ई के पूर्व में केवल धकार है, ये शुद्ध तो अलग पद है ना, उसका समास हो रखा है, इसलिए धातु का अवयव नहीं है, धातु से अलग है, दध को जोड़ना नहीं पहले से यहां, उसे बीच में आकार है, वैसे उसका अवयव बन ही नहीं सकता है, शुद्ध ध ध अ बा में धी, इसलिए असंयोग पूर्व है, ई वर्णांत है और शुद्ध से जब समास हो जाता है तो क्या है अनेकाच अंग भी है, येन प्राप्त है, येनेकाच संयोग पूर्वस्या। अब आपने प्राधियों की जो है गति संज्ञा कर दिया, प्रधि में तो आपने यण किया है और यहां आप नहीं करना चाह रहे हैं। प्रधि में क्यों यण हुआ? क्योंकि प्रा का गति संज्ञा है और शुद्धा जो शब्द है ये न तो गति है न तो कारक, दोनों ही गति भी नहीं है कारक भी नहीं है, क्योंकि शुद्धा शब्द प्राधियों में नहीं है और शुद्धा शब्द प्रथमा का एक वचन है और प्रथमांत कारक संज्ञा वाला नहीं होता। प्रथमा और षष्ठी दो का कारक संज्ञा नहीं माना गया, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी इतने का ही नाम कारक। कर्ता और संबंध इन दोनों को कारक नहीं मानते क्योंकि क्रिया के साधन नहीं है। कर्ता क्या है? क्रिया का कर्ता है ना, क्रिया को करने वाला है, वो साधन नहीं है। साधन क्या होगा? क्रिया का अन्य चीजें होंगे। कर्म मेरा साधन है, करण मेरा साधन है, संप्रदान मेरा साधन है, अपादान मेरी क्रिया का साधन है और अधिकरण मेरे क्रिया का साधन है। क्रिया का साधन के संबंध हो जाने वाले जितने हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक। इसे सृष्टि को छोड़ो, संबंधी वस्तु को मात्र बता रहा है, हमारे क्रिया के साधन कोटि में नहीं आ सकता। इसे प्रथमा और षष्ठी दो को छोड़ दिया, इसलिए लक्षण क्या करते हैं कारक का? कर्तृ द्वारा क्रियान्वितत्व कारकत्व, कर्तृ द्वारा क्रियान्वितत्व कारकत्व, कर्तृ द्वारा क्रिया में जो अन्वित होने वाले पदार्थ जो जो हैं वो सब क्या होते हैं? कारक कहे जाते हैं। वो सब क्या है? कारक। अतः प्रथमा कारक नहीं हो सकता, प्रथमा तो स्वयं करता है, उसी के द्वारा अन्यों में कारक संज्ञा आ रहा है, उसके वजह से अन्य चीजों में कारक संज्ञा आ रहा है। अतः शुद्धा शब्द न तो गति संज्ञा वाला है न कारक है, गति और कारक से भिन्न। यही टिप्पणियां करे ना गति सूत्र के नीचे, गति कारकेतर, गति और कारक इन दोनों से इतर, इन दोनों से भिन्न यदि पूर्व पद में हो तो यण न इष्यते, यण करना इष्ट ही नहीं है। अतएव शुद्ध धीदन औ में यदि सूत्र का सारा नियम उपलब्ध है उसके बावजूद यण नहीं होता, क्योंकि जो पूर्व पद है वह न तो गति संज्ञा वाला है न कारक संज्ञा वाला है। अर्थात गति संज्ञा वाला पूर्व में था प्रधि, इसलिए वहां हमने यण कर दिया। कारक संज्ञा वाला पूर्व में था कहा? ग्रामणी में, वहां भी यण हमने कर दिया। ग्रामम क्या था? ये द्वितीय कारक है ना, ग्रामम नयति आपने किया था, ये है द्वितीय कारक है। दोनों का दृष्टांत आप पढ़ चुके हैं, गति पूर्व में होगा तो यण होता है, कारकपुर में होगा तो यण होता है। लेकिन शुद्धा शब्द गति और कारक दोनों से भिन्न होने से शुद्ध धी शब्द में यण नहीं होगा। किंतु अचिष्ट धातु भ्रोर यंग वंगव सूत्र से यंग हो जाएगा, शुद्ध धियव शुद्ध धिया इत्यादि रूप चलेगा। शुद्ध धी ही रूप चलाइए, शुद्ध धियव शुद्ध धिया, शुद्ध धियम शुद्ध धियव शुद्ध धिया, शुद्ध धिया शुद्ध धी भ्याम शुद्ध धी भी, शुद्ध धिये शुद्ध धी भ्याम शुद्ध धी भ्या, शुद्ध धिया शुद्ध धियो हो नहीं, शुद्ध धी भ्याम शुद्ध धी भ्या, शुद्ध धिया शुद्ध धियो हो, शुद्ध धियाम शुद्ध धी शुद्ध धियो हो, शुद्ध धीशु हे शुद्ध धी ही हे शुद्ध धियो हे शुद्ध धिया। लेकिन इस भाष्यकार के वचन को सूत्रकार यहां स्वयं काट के बोल रहे, भाष्यकार ने बोला गति कारक की तरफ पूर्व पद से यह न इष्यते, लेकिन क्वचित गति और कारक पूर्व पद यण करना इष्ट जहां नहीं है ऐसा भी स्थल ढूंढ रहे। दूसरा न भू सुधियो सूत्र, न भू सुधियो, न भू सुधियो इसी के आधार पर जो भाष्यकार ने वचन बनाया है इसी सूत्र के आधार, क्योंकि पाणिनि के दो ही जगह निषेध कर दिया भू और सुधी में, वो संकेत समझ गए और सब जगह निषेध कर दिया अन्यत्र भी, जितने भी गति कारक भिन्न स्थल है सब निषेध। भू क्या है? कारक है और सु गति है, प्राप्त में भी निषेध है अप्राप्त में भी निषेध है इस सूत्र में। न भू सुधियो, अच्छा नावे है भू सुधियो षष्ठी का जो है द्विवचन। आगे एक सूत्र आएगा ओह सुपी, क्या कहेगा? ओह सुपी, उकारांतों को एंड करता है, उसको निषेध कर रहे हैं यहां भू शब्द के लिए। और सुधी में एरण्य का प्राप्ति को निषेध कर रहा है, लेकिन भू शब्दांत में कहीं कहीं पर होगा भी, जैसे स्वयं भू वर्षा भू इत्यादि के लिए वर्तिक आएगा, सूत्र भी आएगा, वो यण करेगा। ना भू सुधियो, भू और सुधी इन दो शब्दों को अजादिशु प्रत्यय के पर रहते यण न हो कर रचि सुपी यण न। इन दो शब्दों को अजादिशु प्रत्यंग पर रहते हुए यण नहीं होगा, इसलिए सुधी शब्द को यण प्राप्त था। कि सु क्या है? गति संज्ञा वाला है कि सु प्रादिम है या नहीं? सु प्रादिम है, इसीलिए सु को गति संज्ञा होगा क्रिया के योग में। सुष्ठु ध्यायति सुधी, सुष्ठु ध्यायति सुधी, बढ़िया ढंग से ध्यान करता है जो, वो सुधी है, बढ़िया ढंग से ध्यान करता है। कि सब लोग ध्यान कर ही रहे हैं ना, ध्यान कौन नहीं कर रहा? ध्यान तो सब करते, ध्यान करने में सभी एक्सपर्ट हैं, लेकिन सही ढंग से करते नहीं। और जिन विषयों का कर रहे हैं उसको सही ढंग से तो कर रहे हैं वो, लेकिन जिसका नहीं करना चाहिए उसका कर रहे हैं, समस्या तो ये सही ढंग से भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं, नहीं, नहीं। जिस विषय को चाह रहे उस विषय को बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान करते हैं और उसे प्राप्त भी कर लेते, इसलिए उसे प्राप्त भी करते, लेकिन उनका विषय सदा सांसारिक ही होता है, जो नहीं चाहिए उसको पकड़ेगा, वो चाहिए बोल के पकड़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, उसको चाहिए करके पकड़े उसका ध्यान करते हैं, दिन रात उसका चिंतन करेंगे वो चीज तो प्राप्त होगा ही, जिसका चिंतन करोगे तो प्राप्त होगा। यो यथा माम प्रबोध्यन्ते तां सदैव, भगवान कहते हैं इसको सब कुछ मैं दे दूंगा, अपने आप को भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, मुक्ति मत मांगो, बस मेरे को भी मांग लेना, मैं दे दूंगा। भगवान बड़े चालाक है, खुद को भी देने को तैयार है, मुक्ति देने को तैयार। तो इसलिए कहते ना भू सुधियो, सु है गति, गति संज्ञा वाला है, इसने उसके पूर्व में रहते हुए होगा प्राप्त था, हिरण्य का तो संयोग पूर्व सूत्र से उसको बात करके सूत्र ने क्या कर दिया? कहते नहीं नहीं यण नहीं होगा, अतएव यंग होगा, चिष्ट धातु भोर यंग वंगो सूत्र से यंग हो गया, सुधियो सुधिया इत्यादि रूप बना, सुधी ही सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया, सुधिया सुधिभ्याम सुधीभि, सुधिये सुधिभ्याम सुधीभ्य, सुधिय सुधिभ्याम सुधीभ्य, सुधिय सुधियो सुधियाम, सुधी सुधियो सुधीषु, हे सुधी ही हे सुधियो हे सुधिया। अब बड़े विलक्षण रूपों को बनाएंगे इकारांतों को, सुखम इच्छति इति सुखी ही बना, सुखम आत्मन इच्छति इति सुखी बनता है। कैसे बना? सुप आत्मन कैच एक सूत्र है, सुप आत्मन कैच, सुखम आत्मन इच्छति, इस अर्थ में सुख हम कैच, हम चला जाता है सुख या बचा, कैची चले सूत्र लगता है सुप आत्मना कैच, उसके बाद कैची च क्या करता है? अकार को ईकार कर देता है, सुखी यो धातु बन गया, दादवना सुखीय लट तिप सब सुखीयती विग्रह की कर दो पिप सुरा पर लोप और यकार अकार का लोप, यकार का लोप हो गया सुखी बच गया। हा अकार का लोप पहले होता है कैसे होता है ये पहले बोलो, बाद में कारण में आएंगे ना। पहले तो आकार लोप पूछना चाहिए क्योंकि पहले आलोप हो गया ना, बाद में तो यह आलोप की प्राप्ति होगी। हाँ एक और तरीका भी है, कोई जरूरी नहीं हम आकलोप करके फिर यह को लोप करें, पूरे संघात का विलोप कर सकते हैं यदि हल से परे होता तो। यस्य हलः सूत्र है, यानी वो हल से परे होता हलंत होता तो नहीं, यहां सुखी शब्द हलंत नहीं है ना, इकारांत है उसके बाद में यह, हल से परे यह नहीं है, इसे संघात का लोप आप नहीं कर सकते यस्य हलः सूत्र से, किंतु आपको करना पड़ेगा पहले अतोलोप सूत्र है आर धातु पिप के पर रहते हुए पहले आ का लोप कीजिएगा, यानी पहले आ का लोप कर दीजिए फिर यह का लोप। कौन सूत्र यह का लोप कौन करेगा, यकार का लोप लोपो व्योरवली सूत्र से होता, लोपो व्योरवली कदा वलाद्य आर धातु के पर रहते हुए यकार और वकार का लोप करता और एक पिप हुआ अतः उसके पर यकार का लोप हो जाता, अतो लोप से पहले अकार का लोप और लोपो भी और वली से यकार का लोप हो गया सुखी बच गया। कसरा पर लोप हो गया अवाजादि प्रत्यय आ रहा है अतः वह यह का लोप हो जाएगा तो सुखी शब्द बना बचा, आप सुखी जना हुए सुखी ही, इसी प्रकार सुतम आपने चिति सुती ही बना रहे, इसी प्रकार वो ऐसे टीचर सूत्र ध्यान रखना बता दिए अतो लोपस अकार का लोप, तो इसी प्रकार से सुतम आत्मने चेति सुति दो शब्द बना लीजिए सुखी और सुती दीर्घकारांत शब्द दोनों के दोनों खीति आयतन क्षत्यात् पर सूत्र आपने पढ़ा था उसके लिए याद दिला रहे हैं दीर्घ खी दीर्घ ती वहां तो ह्रस्व खी ह्रस्व ती था, सखी ह्रस्व की है पति ह्रस्व ती है, आप दीर्घ की दीर्घति का दृष्टांत दे रहे हैं सुखी सुती ये भी प्रातिपदिक हो गया है, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा क्या छुआ ना कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। तो सर्वत्र एरणेकाच संयोग पूर्व से एण हो जाएगा, असंयोग पूर्वी कारांत है अनेकाच अंग है सुखी इसलिए एण हो गया सुखी ही सुख्यौ सुख्यः सुख्यम सुख्यौ सुख्यः सुख्या सुखीभ्याम सुखी भी सुख्ये सुखीभ्याम सुखीभ्यः पंचमी षष्ठी में ध्यान रखना मुख्यत्याग पर से लगाना है सुख्यु सुख्यु सुखीभ्याम सुखीभ्यः सुख्यो सुख्यः सुख्याम सुखी सुख्यः सुखीषु हे सुखी ही हे सुखियौ हे सुख्यौ हे सुख्यः एवमेव सुति शब्द का सुती ही सुत्यौ सुत्यः सुत्यम सुत्यौ सुत्यः सुत्या सुतीभ्याम सुतीभिः सुत्ये सुतीभ्याम सुतीभ्यः सुत्युः सुतीभ्याम सुतीभ्यः सुत्युः सुत्योः सुत्याम सुती सुत्योः सुतीषु हे सुती ही हे सुत्यौ हे सुत्यः शेषं प्रदिवत् इसलिए लिख दिया उन्होंने शेषम प्रदीप के समान यण करके सब जगह काम करना है आपने शंभुर हरिवत अब आ गया उकार रस उकारांत शब्द है कौन सा कैच करने वाला सुप आत्मना कैच एक सूत्र है नाम धातु प्रकरण में मिलेगा लघु में भी सुप आत्मना कैच और कैचिचा इत्व करता है 136 है गीता प्रेस का पुस्तक में 136वें पृष्ठ पे मिलेगा पेज नंबर 136 शंभुर हरिवत हरि का जैसा रूप चना बनाया आपने वैसे शंभु का रूप चलेगा। हरि में क्या विशेष काम किया था आपने घी संज्ञा और घी संज्ञा का फल आंगोनास्त्रियाम घेरंगी थी अच्छे तीन सूत्र लगे थे ना और ह्रस्वस्य गुणा संबोधन में संबोधन में ह्रस्वस्य गुणा लगाया था और जसी च लगाया था, जसी च संबोधन के लिए रस्व से गुण लाए थे, जस के लिए जसी च आया था, आंगो नास्त्रियम तृतीया के लिए आया था, ता को ना कर दिए थे, और घेर विसर्ज गुण किया चतुर्थी पंचमी षष्ठी में, सप्तमी गुण प्राप्त से बाल करके अच्छा देह लगा दिया था। गसिगर्ष तो पूर्व प्रकाश करने के लिए, घी संज्ञा का फल नहीं है, घी संज्ञा तो गुण करेगा। हाँ, हरि शब्द में आया हुआ सूत्र गिनेंगे तो भी आ जाएगा, वो सूत्र भी हरि शब्द रूप बनाते वक्त ही आया था, गसिंग गसोश्च। तो लगा करके रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा रूप? शंभो शंभु संभव शंभुम शंभु शंभून शंभुना शंभुभ्याम शंभुभिः शंभवे शंभुभ्याम शंभुभ्यः शंभोः शंभुभ्याम शंभुभ्यः शंभोः शंभोः शंभूनाम शंभौ शंभोः शंभुषु। हे शंभो हे शंभु हे शंभवः। हरिवत कह दिया एवं भानवादेह, इसी प्रकार से भानु सूर्य भगवान का रूप चलाना है। भानु भानु भानव भानु भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभि भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः भानोः भानवोः भानूना भानौ भानवोः भानुषु। हे भानो हे भानु हे भानवः। जितने भी ह्रस्व कारांत है सब का ऐसा ही रूप चलेगा, कह दिए। लेकिन आप कहते नहीं नहीं, एक ह्रस्व कारांत ऐसा है जिसका थोड़ा रिकारांत जैसे रूप चलाना पड़ेगा। क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु क्रोष्टु है ह्रस्व कारांत शब्द है, इसका अर्थ है गीदड़। गीदड़ का रूप रिकारांत हो जाएगा, वो कोरी कर देगा। कैसे देखिए, त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र आया, त्रिज्वत क्रोष्टु त्रिज्वत अव्यय है, क्रोष्ट हो प्रथमा का एक वचन, असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्ट शब्द से स्थाने क्रोष्ठी शब्द प्रयोक्तव्य। असंबुद्धि संबुद्धि को छोड़ दिया, हाँ संबुद्धि में तो भानु जैसे ही हे क्रोष्टो एक ही रूप बनेगा, उससे भिन्न जो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले कहने से सुवौ जस अम आउट औजस संबोधन का तीन दो पांच दो सात ठीक। प्रथमा का सुओजस तीनों, द्वितीय का अम और आउट दो, और संबोधन में दो औ और जस का, कुल सात प्रत्ययों के परिणति हुए। क्रोष्ट जो उकारांत शब्द है उसके स्थान में त्रिच करने पर जैसा हो जाए वैसा बना के आदेश कर देना है, त्रिज्वत। इसको रूपातिदेश है, कहता ना उसमें अतिदेश अनेक प्रकार के होते हैं, लिखाया था मैंने, उसमें रूपातिदेश है त्रिजंत द्रुप जैसा होगा वैसे। जैसे कृष्ण धातु है, यहां कृष्ण धातु से तुन प्रत्यय हुआ तो क्रोष्टु बना है। आप कह रहे इसको इसी कृष्ण धातु से जब त्रिच प्रत्यय होता है तब जैसा रूप होगा वो रूप को क्रोष्टु के जगह पर आदेश कर देना, क्रोष्ट्री ट्री री मात्रा। एक तुन्नंत रूप है क्रोष्टु, उसको त्रिजंत रूप आदेश कर देना। तुन बनाने पर बनता था क्रोष्टु, अब उसको रूप चलाने के लिए असंबुद्धि संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते हुए आप उसको उकारांत बनाए नहीं रखेंगे, किंतु त्रिजंत जैसा हो जाए जैसा स्वरूप होता है उस रूप का अतिदेश कर देना है क्रोष्ट शब्द के जगह पर। क्रोष्ट शब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्थ। अच्छा अब इसलिए क्या होगा, सुव्यक्ति है क्रोष्टु धन सु प्रथमा का एक वचन, ठीक सुडानापुंसक सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लो सु का ठीक और एक वचन संबुद्धि ताकि असंबुद्धि निर्णय करना है बोलना पड़ेगा ये जो सु है संबुद्धि वाला नहीं है कैसे बोलोगे कहना पड़ेगा एक वचन संबुद्धि सूत्रेण संबोधने प्रयुक्त या एक वचन सुविभक्ते रेव संबुद्धि संज्ञा क्रियते न तो प्रथम प्रयुक्त अतएव वर्तमान प्रयुक्त क्रोष्टुदन सुत्य प्रथम एक वचन आगतत्वात् असंबुद्धि संज्ञा विशिष्टोयम् यस्मात् तस्मात् असंबुद्धि संज्ञात्मक सर्वनाम स्थान परकत्वात् अस्य क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने त्रिजन त्रिज्वत् क्रोष्टु सूत्रेण क्रोष्ट्री शब्दस्य आदेशः स्यात् क्रोष्ट्री धनसु सु के उकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया सब बच गया क्रोष्ट्री धनसा प्रयोक्तव्य इत्यर्थः इसलिए क्रोष्ट्री धनसु हो गया। अब प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी ऋकारांत की जो प्रक्रिया लागू हो जाएगी उकारांत था हो गया वो ऋकारांत अब ऋकारांत के मुताबिक आपको प्रक्रिया करनी सबसे पहला प्राप्त हो रहा है ऋतो नी सर्वनाम स्थानयोः ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः ऋतः षष्ठी का एक वचन सर्वनाम स्थानयोः सप्तमी का द्विवचन ऋतः षष्ठी एक वचन है गी सर्वनाम स्थानयोः सप्तमी का द्विवचन षष्ठी एक वचन सप्तमी का द्विवचन दो पदों वाला सूत्र है। ऋतोंगस्य गुणो ङ सर्वनाम स्थाने च परे ऋदंत अंग को गुण हो आदेश हो जाएगा तब गी के पर रहते हुए अथवा गी कहां का सप्तमी का एक वचन और सर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए सर्वनाम स्थान तो पूरे आठ थे नहीं? पूरे आठ है इसके लिए तो पूरे आठों में काम करना है नहीं नहीं तो लेकिन यहाँ प्रथमा के वचन सु है यहाँ गुण प्राप्त हुआ ये ऋकारांत है इस सु के पर इसका अंग संज्ञा हुआ किस सूत्र से यस्मात् प्रतिविष्टादि प्रत्ययंगाम इसे अंग संज्ञा हो जाएगा अंग संज्ञा होने के कारण से इस सूत्र से सर्वनाम स्थान प्रत्येक स का प्रय रहते हुए गुण प्राप्त हुआ स्वयं लिख रहे आगे इति प्राप्ते इति प्राप्त उसे बाध करके सूत्र लगा रहे हैं आप ऋदुशनस पुरुदंसो अने हसांच ऋदुशनस पुरुदंसो अने हसां च ऋदुशनस पुरुदंसो अने हसां च अने हसां तक एक पद है षष्ठी का बहुवचन और च एक पद है अव्यय दो पदों से युक्त सूत्र ऋत उशनस उशनस कहते शुक्राचार्य जी का नाम है उशनस पुरुदंसः पुरुदंसः पुरुदंस किसको कहते हैं बिल्ली को बिल्ली का एक नाम है पुरुदंस और अने हस मने समय काल काल का पर्यायवाची है अने हस सकारांत है पुरुदंस ये भी सकारांत है पुरुदंसस है पुरुदंसस सकारांत है ये बिल्ली का अर्थ है उशनस ये भी सकारांत है ये शुक्राचार्य का नाम है और ऋतम ने ऋकारांत इन सभी को क्या होता है ऋदंता नाम उशनसादिनांच अनंचात असंबुद्धो सोपरे संबुद्धि से इन सूखे पड़ते हुए ऋदंतों को अनंग आदेश हो जाता है अनंग है पुनः अलंक संताश प्राप्त हुआ उसे बाद अनेकाश सर्वस्य गिप्त गिच्छा करके थे पुनः अंत में कर दो तो री को क्या हो गया इसलिए अन आदेश हो गया तो क्रोश तन बन गया धनसा तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान जो प्राप्त था उसे बाद करके प्रदूषण स्पुर सूत्र लगा करके अनंग हो गया सहायक सूत्र वही है अलौंत्य प्राप्त, उसको बात दिया अनेकाश सर्वस्य, उसको भी बात दिया गिच्च। इन तीन सूत्रों की सहायता से प्रदूषण स्प्रदन सोने सांच क्या किया, अनंग कर दिया, रीक हो गया अन। अंग संज्ञा तो पूर्व में किया था आपने जब आप बोल रहे थे ऋतु की समासन की प्राप्ति काल में, यस्मात् प्रसाद प्रत्यंगम, उस अंग संज्ञा पहले हो चुका है प्राप्ति अवस्था में ही, यहां भी अंग संज्ञा ही विद्यमान। प्रदंतानाम उचन साधी नाम च अनंग्या, इनको अनंग आदेश हो जाता है कब, संबुद्धि से भिन्न सू मात्र के पड़ते हुए, सर्वनाम पूरा नहीं बोल रहा है, केवल सू में अनंग करेगा और गुण तो पूरे सर्वनाम में करनी, इसलिए गुण आगे चरितार्थ हो जाएगा ओजस में, वहां आप गुण करोगे, यहां गुण नहीं होगा, यह अनंग हो गया। क्रोष्टन धन सा, क्रोष्टन धन सा, इस अवस्था से आगे कल देखेंगे।